ये पंचदशी का ध्यान दीप प्रकरण का 150 नंबर का श्लोक निकालो। पंचदशी ध्यान दीप का 150 नंबर वा श्लोक। इह वा मरणे वास्य इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेथ वा भवेत् ब्रह्म साक्षात्कृति सम्यक् उपासीनस्य निर्गुणम् अर्थोऽयमात्मगीतायाम् अपि स्पष्टमुदीरितः विचाराक्षम आत्मानम् उपासीतेति संततम् साक्षात्कर्तुमशक्तोऽपि चिन्तयेन्मामशङ्कितः कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो ध्रुवम्। पंचदशी कारण ये ध्यान दीप है। ध्यान दीप का मतलब क्या? यहां वेदांत में ध्यान का अर्थ होता है चिंतन। ध्येय चिंतन धातु से ही ध्यान शब्द बन जाता है। योगियों का ध्यान अलग होता है, भक्तों का ध्यान अलग होता है, योग्य कर्मठों का ध्यान, कर्मियों का ध्यान अलग होता है और ज्ञान का ध्यान अलग होता है। यहां ध्यान का अर्थ होता है चिंतन। ये ध्यान उपासना रूप है। यहां चिंतन ही उपासना है। जैसा भक्ति में पूजन करना, नामस्मरण करना, नाम संकीर्तन करना, सेवा करना आदि आदि भक्ति मानी जाती है, ज्ञान मार्ग में भक्ति नहीं है, उपासना है। भक्ति एक अलग साधन है और उपासना एक अलग साधन है। भक्ति साकार की ओर ले जाती है, सगुणता की ओर ले जाती है, परंतु ध्यान निर्गुणता की ओर जाता है। उपासना निर्गुणता में ले जाती है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में दो प्रकार की उपासना बताई है, आप लोग सब जानते ही हैं। मूर्तंचा मूर्तंच, एक मूर्त उपासना है और एक अमूर्त उपासना है। मूर्त उपासना और अमूर्त उपासना, मूर्त उपासना भी आगे चल करके अमूर्त ही बन जाती है। मूर्त अमूर्त बन जाए इसके लिए जो किया जाता है उसी को ही उपासना कहा जाता है। वो उपासना क्या है? तो चिंतन। चिंतन क्या चीज होता है? चिंतन में क्या होता है? हम ध्यान करते हैं तो चिंता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इसलिए कभी कभी होते हैं ना, तो मतलब सिर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, बैठते बैठते हाथ पैर ऐट जाते हैं। ये क्यों? अभी चिंता है कि चिंतन है? हम चिंता करते हैं कि चिंतन करते हैं? चिंता में और चिंतन में अंतर समझना चाहिए, और मैंने कई बार बता भी दिया है आप लोगों को, है ना? देखो, चिंता में पकड़ना होता है, संक्षेप में बताता हूं। चिंता में पकड़ना होता है, और पकड़ते हैं तो चिंता बन जाती है ना? आप लोग सब जानते हैं कि नहीं? इसलिए तो आप चिंता करते हैं, बेटे की चिंता करते हैं, पत्नी पति की चिंता करती है, पति पत्नी की चिंता करता है या चिंतन करता है? हाँ, चिंता करते हैं। ऐसी ही हम भगवान के रूप को, भगवान के गुण को, जो भी हमने सुने हैं उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण के रूप को देखने लगते हैं, रूप को पकड़ने का ऐसा कर आग बन करके अंदर देखते हैं कि नहीं? रूप को देखते हैं, कोई गुणों का स्मरण करते हैं आदि आदि। तो हम रूप को पकड़ने जाते हैं या हम रूप को पकड़ के रखते हैं और वो रूप ही हमारे मन में पकड़ा रहे, जाए नहीं, है ना? अब पकड़ा रहे और जाए नहीं, इसकी चिंता निर्माण हो जाती है। क्या होती है? अब वो चिंता हो गई कि चिंतन हो गया? इसको जो ध्यान चिंता बन जाए उसको भक्ति कह सकते हैं, उपासना नहीं। क्या? उसको भक्ति कह सकते हैं, भक्ति में पकड़ होती है, वो भक्ति रूप को पकड़ सकती है, गुण को पकड़ सकती है, उसके और भी किसी इसको पकड़ सकती है, भक्ति में पकड़ होती है। पर उपासना में क्या होता है? पकड़नी होती है। उपासना में त्याग होता है, छोड़ना, समझे ना? निषेध रूपत्वात् सा न कामाय माना, निषेध रूपत्वात्। इसमें नारद जी ने कहा है कि भक्ति वो हो जाए, भक्ति उपासना बन जाए। और भक्ति उपासना कब बनती है? जिसमें काम नहीं रहता है, निरोध रहता है। निरोध क्या रहता है? निरोध रहता है। निरोध का मतलब क्या होता है? ये जो लोग निरोध वाप पढ़ते वो निरोध नहीं। निरोधस्तु लोक वेद व्यापारं न्यास। नारद जी ने कहा है कि निरोध किसको कहते हैं? लोक व्यापार और वेद व्यापार, अर्थात वैदिक कर्म और लौकिक कर्म दोनों का भी न्यास। न्यासो भगवती समर्पणम। न्यास का मतलब क्या होता है? चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, वो ईश्वर को समर्पण करना। कर्म समर्पण करेंगे तो आपका कर्तापन कहां रहेगा? कर्तापन कर्म के आश्रित होता है और कर्म कर्तापन के आश्रित होता है। क्या होता है? भक्ति ऐसी बन जाए, कामायमान न हो, काम वाली नहीं हो, काम में पकड़ होता है, ध्यान रखो। और निरोध का मतलब होता है निषेध, प्रतिबंध, समझ लो। प्रतिबंध अलग चीज है, निषेध का मतलब होता है उसको छोड़ना, हटाना, तब भक्ति उपासना बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां उपासना की बात कही है और इसके पीछे वाला श्लोक जो है वो कहा गया, पन्ना बदल गया। ये तत् आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् इति प्रोक्तम यमेनापि पृच्छते नचिकेतसः। देखो कठोपनिषद में कठवल्ली में कहा कि एतत् आलंबनम ज्ञात्वा, अर्थात ये उपासना क्या है, आलंबन है, आलंबन। इस आलंबन का मतलब क्या, आधार, आश्रय, समझना, जिसके जिसका आश्रय करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बूढ़े आदमी होते हैं ना, पैड़ियों पर चढ़ना मुश्किल होता है ना, तो उसको किनारे क्या लगाते हैं, रेली लगाते हैं, उसको पकड़ते हैं और पकड़ पर क्या पकड़ करके फिर पीछे का पैर आगे डालते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, आलंबन हो गया, वो क्या हो गया, आलंबन हो गया। आज जिसको नहीं जरूरत पड़ती वो ऐसा भी दौड़ता है, आलंबन की जरूरत भी नहीं होती है। परंतु सभी जीव समर्थ नहीं होते हैं, सभी जीव समर्थ नहीं होते हैं, समझ लो, इसलिए आलंबन की आवश्यकता होती है। और ज्ञानी के लिए आलंबन की जरूरत नहीं है, समझ लेना, परंतु उपासक के लिए, भक्त के लिए आलंबन की आवश्यकता है। क्या समर्थ बन जाए फिर आवश्यकता नहीं है, उसको कहने की जरूरत नहीं है सर्वम खलविदम ब्रह्मादि, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि आय महात्मा ब्रह्म या तत्वमसि, उसको इसका उपदेश की जरूरत नहीं होती है। परंतु जो ऐसे साधक है कि उसको आलंबन की आवश्यकता है, तो उस आलंबन को जानकर के यहां कठवल्ली में ये कहा है, किसने, नचिकेता ने यमराज को पूछा है, यदि क्षति तस्य तत् इति प्रोक्तम यमेन अपि पृच्छते नचिकेतसः। इस आलंबन को जान करके नचिकेता यमराज से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उसी को ही आगे के इसमें पंचदशीकार वर्णन कर रहे हैं। एतत् आलंबनम इति, अर्थात उक्तम अर्थम उपसंवरति, जो ये जो उपक्रम किया है इसका उपसंहार यहां बता रहे हैं, अर्थात नचिकेता यमराज को पूछ रहे हैं कि इस आलंबन का अर्थात उपासना का, आलंबन क्या है, ये उपासना, कौन सी उपासना, ध्यान रूप उपासना, अर्थात चिंतन रूप उपासना, ध्यान रखो, क्या उपासना का अर्थ ही होता है, उप का अर्थ होता है नजदीक, आसना का मतलब होता है रहना, आत्मा के नजदीक बुद्धि स्थिर रहे। उपासना में क्या होता है, आत्मा के अत्यंत सन्निहित, व्यवधान रहित बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, जिसको भगवत्पाद शंकराचार्य ने स्थित प्रज्ञ कहा है, स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, किसमें, आत्मा में, समझना, तो ऐसे जो बुद्धिवान जीव है उनकी इस उपासना का आश्रय करके ही वो कहां जाते हैं, उनका क्या होता है आदि बात तो नचिकेता यमराज को पूछ रहे हैं, अर्थात गति के विषय में, जो ऐसे उपासक है कि उन उपासकों की क्या गति होती है। भक्त की गति अलग, ध्यान रखो, भक्त की गति अलग, योगियों की गति अलग, कर्मियों की गति अलग और उपासकों की गति, अर्थात चिंतन रूप जो कौन सा चिंतन, भाई जिसकी बुद्धि आत्मा के पास स्थिर होगी तो सब छूटेगा कि नहीं छूटेगा, सब छूट गया समझ लेना, तो आत्मा में ही स्थिर हो गई है। आत्मा बुद्धि की आत्मा में स्थिरता का नाम ही क्या होता है, ध्यान। वो बुद्धि धीरे धीरे आत्मामय बन जाना, अर्थात ब्रह्ममय बन जाना क्या होता है। इसलिए उपासना ज्ञानमय होती है, ध्यान रखो, और भक्ति क्रियामय होती है। भक्ति के अंदर क्रिया की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। क्या क्रिया का मतलब भाव, भावग्राही जनार्दन का है कि नहीं, भक्ति भाव प्रधान होती है। योग क्रिया प्रधान भी होता है और भाव प्रधान भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। कर्म क्रिया प्रधान होता है, परंतु ज्ञान जो है उपासना में ज्ञान की प्रधानता होती है। जिसमें ज्ञान की प्रधानता है उसी का नाम उपासना होती है। तो यहां ऐसे जो उपासक है उस उपासकों की क्या गति होती है या क्या ये होती है, इसके विषय में नचिकेता ने यमराज को पूछा हुआ है और उसी की बात यहां बता रहे हैं। वो पूछ रहा है, यह वा मरने वा अस्य ब्रह्मलोके अथ वा भवेत्, ब्रह्म साक्षात कृति ही सम्यक उपासनीय उपासीनस्य निर्गुणम्। यह वा मरने वा, यह वा का मतलब इस देह में होने पर अथवा मरने पर, ये शरीर में रहते हुए, देखो शरीर में रहते हुए भी हमारी गतियां चल रही है, हमें पता नहीं लग रहा है, समझना, किसी की गति किधर चलती है, किसी की गति किधर चलती है, हम चलते हैं कि नहीं, हमारी गति चल रही है, किसी की कर्म की ओर चल रही है, किसी की भाव की ओर चल रही है, किसी की किसी विषयों की ओर चल रही है, ये गतियां है इस श्लोक में। अथवा मरने अर्थात मृत्यु काल में, मरने का मतलब जब मृत्यु काल आ जाता, अंत काल आ जाता है, उसमें वा अस्य ब्रह्मलोके अथवा ब्रह्मलोक में, योगी कहा जाते हैं ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोके अथवा भवेत, क्या गति होती है ऐसे उपासकों की। कहने का तात्पर्य ऐसे जो उपासना करने वाले हैं उनकी गति क्या इस लोक में होती है या परलोक में होती है या ब्रह्मलोक में होती है। जैसा भगवान ने गीता के अंदर कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। देखो उपासना भी यदि आत्मा को ब्रह्म रूप बनाने की उपासना है और आत्मा को ईश्वर रूप बनाने की भी उपासना है, आत्मा को जीव रूप बनाने की भी उपासना है। बड़े सूक्ष्म भेद है, समझ रहे ना। यदि आपको वेदांत के संस्कार है आपके बुद्धि में और वेदांत का खूब चिंतन आप कर रहे हैं, तो आप इसी लोक में आत्मा को ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं और ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी मरने पर होता है कि इसी जीवन में होता है? हा? ब्रह्म ज्ञान मरने पर नहीं होता है, समझ लेना। उपासना कर रहे हैं परंतु जो आत्मा को ब्रह्म जान करके वेदांत वाक्य से कि आत्मा ही ब्रह्म है, इस वेदांत वाक्य से जब जान लेता है और उसके अनुसार ही आत्मा को क्या करता है, परिच्छिन्नता से हटा करके व्यापकता की ओर ले चलता है, ये उपासना है। तो इससे तो क्या होता है, वो जीवन मुक्त होगा। ये चिंतन से क्या होगा, वो जीव भाव से मुक्त होगा। दूसरा है मरने वा या मृत्यु काल में वो प्रयास कर रहा है। देखो मृत्यु तो हमारी नित्य चल रही है, समझे ना, हम रोज मर रहे हैं, रोज जन्म रहे हैं। ऐसे स्थिति में यदि हम उपासना करते हैं परंतु हमारे उपासना में एक कोई त्रुटि रह गई है, क्या त्रुटि रही है, हमने वेदांत का श्रवण नहीं किया। क्या? वेदांत का श्रवण नहीं किया। तो वेदांत का श्रवण न करने से क्या होगा, आत्मा को हम साक्षी बना सकते, आत्मा को हम ईश्वर बना सकते, आत्मा को हम भगवान बना सकते हैं, समझ ना, उसकी गति दूसरी होगी। और तीसरी बात, जो हम योग साधना करते हैं, योगी जो योग साधना करता है और योग साधना करते करते वह ध्यान की ओर चलता है और ध्यान से भी फिर समाधि की ओर चलता है, तो वहां शास्त्र कहता है कि उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का मतलब देखो, ब्रह्म चीज अलग है और ब्रह्मलोक अलग है, ये ध्यान रखो। ब्रह्मलोक जो है, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिरण्यगर्भ, अर्थात जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं है, उस ब्रह्मा जी के लोक को ही ब्रह्मलोक कहा जाता है, जिसको सत्यलोक कहा गया है, उस सत्य की उसको प्राप्ति होगी। तो यही यहां बात कर रहे हैं कि ऐसा जो उपासक है, जो जिसने निर्गुण की ही अच्छी प्रकार से उपासना की है, निर्गुणम सम्यक उपासीनस्य, जो निर्गुण और सम्यक का मतलब यथार्थ सत्य रूप से, समझे ना, निर्गुण की जो उपासना करता है, जैसा ओंकार है, पीछे वर्णन आया होगा, ओंकार प्रणव जो है ब्रह्म का ही वाचक है कि नहीं है, अर्थात देखो उस ओंकार की उपासना निर्गुण उपासना है। ओंकार की उपासना जो है वो निर्गुण उपासना है। अन्य जो मंत्र हैं वो सगुण साकार उपासना के हैं। श्री राम जय राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि आदि जो है, ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र आपको सगुण साकार की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं। परंतु ओंकार आपको निराकार में ही ले जाएगा। कैसा ले जाएगा? ओंकार सबसे पहले आपको असंग बनाएगा, वैराग्यप्रद है, समझो। ओंकार जो है वो, इसलिए तो सन्यासियों का मंत्र जो है ओम है, वो ओंकार की ही उपासना करे, क्योंकि ओंकार आपके अंदर असंगता लाएगी, लाएगा, और असंगता लाने से आपका संसार से राग समाप्त होगा। वो असंगता क्या करती है? राग को समाप्त करती है। किसके राग को? अपने से भिन्न वस्तु के, चाहे अपना शरीर हो, नाम हो, रूप हो, गुण हो, धर्म हो, जाति हो, वर्ण हो, आश्रम हो, ये सभी के विषय में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को मिटाता है। जो उपासना इन असंगता की ओर ले जाने वाली जो उपासना है, उसको सम्यक उपासना कहा जाता है। क्या? उसको सम्यक अर्थात सत्य यथार्थ रूप उपासना है। वही आपको पहले आत्मा में ले जाएगी, आत्मा को ब्रह्म में ले जाएगी। वही उपासना आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए समर्थ है। इसलिए नचिकेता यहां पूछ रहा है कि निर्गुणम सम्यक उपासिनस्य, अर्थात निर्गुण की जो सम्यक उपासना करता है, उसको क्या होती, क्या गति होती है? क्या वो इस लोक में या मृत्यु काल में या ब्रह्म लोक में जाता है या ब्रह्म साक्षात्कार करता है? ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब ब्रह्मानुभूति। ब्रह्मानुभूति का मतलब अपने को ही ब्रह्म के रूप में ज्ञान कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, समझेंगे, अर्थात वो कहता नहीं है अहम ब्रह्मास्मि, ये कोई मंत्र नहीं है, ध्यान रखो। क्या? अहम ब्रह्मास्मि ये कोई मंत्र नहीं है, ये उसकी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद की स्थिति है। इसलिए नचिकेता ने पूछा कि ये जो निर्गुण की उपासना है, ये निर्गुण की उपासना आपको ये लोक में अर्थात इस संसार लोक में ले जाती है, क्योंकि पीछे वर्णन किया है, आप लोग पढ़े होंगे ना, ओंकार की उपासना आपको सगुण साकार को भी प्राप्त कराती है और निर्गुण निराकार को भी प्राप्त कराती है। समझ, आपकी जो भी साधक की जैसी भी रुचि है, साधक की जैसी भी साधना है, साधक जो भी चाहता है, वो ओंकार से सिद्ध होता है। आप इस लोक को चाहते हैं, भोग लोक को जाते हैं, ये भोग लोक है, समझ, मनुष्य कर्म लोक है और भोग लोक भी है। तो वो भोग लोक को चाहता है या परलोक अर्थात स्वर्गादि को, लोकांतर जैसा गोलोक है, साकेत लोक है, वैकुंठ लोक है, कैलाश लोक है, उन लोक को चाहता है या ब्रह्म लोक को चाहता है, जो भी चाहता है ओंकार से सबकी सिद्धि है, क्योंकि ओंकार के अंदर ही सब आ जाता है, ओंकार से बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ओंकार की अमात्रा, ओंकार की उमात्रा, ओंकार की ममात्रा और ओंकार की चिन्ह मात्रा, चार अवस्था है ना, आप लोग पढ़े हैं ना। ओंकार की अमात्रा की उपासना करता है तो उसको कर्ममय लोक की प्राप्ति होती है, और ओंकार की उमात्रा की उपासना करता है तो उसको वैकुंठादि लोक की भी प्राप्ति हो सकती है। ओंकार की नहीं, ब्रह्मादि लोक की, इंद्रादि लोक की, और ओंकार की जो ममात्रा है, आकार उकार मकार, ओंकार की जो ममात्रा है उस ममात्रा की उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चतुर्थ जो है चिन्मात्र, उस ओंकार की चिन्मात्र रूप से उपासना करता है तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तो इसी विषय में ही नचिकेता ने यह प्रश्न किया कि ये जो निर्गुण की उपासना है, अर्थात ओंकार की जो ओंकार के रूप में जो उपासना है, उनकी क्या गति होती है, वो ब्रह्म साक्षात्कार करता है या उसको इस लोक की प्राप्ति होती है या परलोक की, वैकुंठादि लोक की या ब्रह्मादि लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। इसी को देखो, विचारा तत्व ज्ञान संपादन सामर्थ्य असामर्थ्यस्य निर्गुण ब्रह्म ध्याने अधिकार इति अयम अर्थः आत्मगीतायां सम्यक अभिहित इत्याह। यहां पंचदशीकार इसमें कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं कि विचारा तत्व ज्ञान संपादन असामर्थ्यस्य, अर्थात चिंतन कर रहा है, उपासना कर रहा है, यहां विचारात का मतलब उपासना, ये उपासना कर रहा है परंतु तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए असमर्थ है। उपासना कर रहा है, ओंकार का चिंतन कर रहा है, अमात्रा का, उमात्रा का, ममात्रा का, चिन्मात्र का, वो उपासना चिंतन कर रहा है, ये चिंतन उपासना है। तो इस ये उपासना करने पर भी जिसके बुद्धि में ज्ञान को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, क्या उपासना कर रहा है, वो सम्यक उपासना कर रहा, अच्छी प्रकार से चिंतन कर रहा है, परंतु कुछ कुछ जीवों का इतना प्रारब्ध बलवान होता है, जैसा जमीन पड़ा हुआ लोहा जंग, इतना जंग लगता है कि उसको आप कितना भी घिसो उसका कालापन जाता ही नहीं। ऐसी ही हमारी अंतकरण की अवस्थाएं हैं, उसमें इतना मलिनता है, इतने विक्षेप दोष है और वो आवरण से आवृत्त है, अर्थात एक रूप है आवरण के साथ, तो उस कारण से, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति में ये तीन दोष प्रतिबंधक है, ध्यान रखो, ये हटे नहीं है, ये हटे नहीं है तब तक बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। जैसा आप सुन लेते हैं तो सुन करके आपको ज्ञान होता है कि नहीं, ज्ञान हो रहा है, परंतु तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान में और सामान्य ज्ञान में अंतर है, समझना। तत्व ज्ञान का मतलब साक्षात अनुभूति, समझना, अर्थात ब्रह्म के रूप में अपनी ही अनुभूति का नाम है तत्व साक्षात्कार या तत्व ज्ञान। ये अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए असमर्थ है, तो उसके लिए निर्गुण ब्रह्म ध्याने अधिकार इति अयम अर्थः। तो ऐसे जो उपासक है उनको भी निर्गुण की उपासना में अधिकार है। भला तत्व ज्ञान नहीं हुआ है परंतु निर्गुण की उपासना कर सकता है, अर्थात चिन्ह मात्र की उपासना कर सकता है। क्या उसको भी चिन्ह मात्र की उपासना कर सकता है। इस प्रकार से इसका उदाहरण दे रहे आत्मगीतायाम सम्यक अभिहित इति आहो, ये आत्मगीता में अच्छी प्रकार से समझाया गया है, ऐसी यहां टीकाकार कह रहे। और उसी का ही उदाहरण यहां, उसी को ही यहां बात करते हैं। अर्थो अयम आत्मगीतायाम अपि स्पष्टम उदीरित विचाराक्षम आत्मानम उपासीतेति संततम। अयम अर्थ अर्थात ये जो ऊपर बताया है, इसी अर्थ को आत्मगीतायाम अर्थात जो आत्मगीता है, उस आत्मगीता के अंदर, अर्थात आत्मगीता का मतलब क्या, आत्मा का जहां गान किया गया है वो आत्मगीता अर्थात उपनिषद। ये आत्मगीता, तो इस आत्मगीता में ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भी विचार अक्षम हो, अर्थात विचार करने के लिए असमर्थ होने पर भी वो आत्मानम उपासित इति संततम, वो नित्य सतत आत्मा की उपासना करता रहे। क्या भला उसको विचार करने के लिए उसकी बुद्धि असमर्थ है, असमर्थ होने पर भी उसका आत्मा को ब्रह्म के रूप में अनुभव करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। ये आत्मोपासना अर्थात आत्मोपासना में या ब्रह्म उपासना में उसका भी अधिकार है। जो विचार करने के लिए असमर्थ है, क्योंकि उसकी बुद्धि के अंदर इतनी शुद्धता नहीं आई है, मल और विक्षेप दो दोष दूर हो गए हैं परंतु आवरण दोष रह गया है। क्या आवरण दोष जब तक नहीं हटता है तब तक विमल विवेक नहीं होता है, अर्थात विमल विवेक का मतलब होता है कर्म की मलिनता और संस्कारों की विक्षिप्तता। ये दो वस्तु से रहित जो विवेक है वो विमल विवेक है, समझिए ना। तो ऐसी जिसकी स्थिति है अर्थात आवृत्त बुद्धि है अभी, तो ऐसे आवृत्त बुद्धिवान को भी, ऐसे अधिकारी को भी आत्मा की उपासना वो कर सकता है। आत्मा की उपासना में अर्थात निर्गुण की उपासना में उसका भी अधिकार है। ये चिंतन करते करते करते करते ही जब ये उपासना परिपक्व हो जाएगी, अर्थात जैसा फल, क्या फल पहला कैसा होता है, कठोर होता है और खट्टा होता है। आम का फल जो है क्या होता है, पहला कड़क होता है, कठोर होता है और खट्टा होता है। परंतु वही आम जब पक जाता है तो उसके अंदर मृदुता भी आ जाती है और मधुरता भी आ जाती है, तब वो अमृत बन जाता है। क्या तब अमृत बन जाता है। तो ऐसी ही हमारी उपासना ये करते करते करते करते जब परिपक्व हो जाती है, इसलिए तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि बहु नाम जन्म नामंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। उसको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है परंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो तत्व ज्ञान के प्राप्ति के लिए भी उसको ये उपासना ही करना चाहिए, ये उपासना ही करते रहना चाहिए। ये उपासना करने से उपासक की गति, ये निर्गुण उपासक की गति ही ब्रह्म साक्षात्कार है। उसकी चाहे वो मरे चाहे जिए वो प्रश्न नहीं है, मरने की बात की गति नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार मरने के बाद नहीं होता है, वो यही, इसलिए तो ब्रह्मलीन कहा जाता है। तो सन्यासी मरते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन कहते हैं, क्योंकि उसने ये उपासना करते करते करते करते करते करते वो उसी में ही क्या हो गया, लय हो गया उसका, अब उसका दृश्यपना समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से विचार अक्षम, विचार करने के लिए असमर्थ होने पर भी वो आत्मानम उपासित इति संततम, सतत लगातार आत्मचिंतन करे अर्थात आत्मा की ही उपासना करे। कैसी उपासना करे? तो आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानने का, अनुभव करने का प्रयास करे। इस प्रकार से इसमें बता अर्थो अयम आत्मगीता वाक्यानि एव उदारति। इसी बात को आत्मगीता में वाक्यों के द्वारा इसका उदाहरण दे दिया है, बताया गया है। क्या साक्षात कर्तुम शक्तोपि चिंतयेन माम शंकितः कालेन अनुभवारूढ़ो भवेयम् फलितो ध्रुवम्। कहा कि साक्षात कर्तुम अशक्तोपि, अर्थात आत्मा का ब्रह्म के रूप में साक्षात अनुभव करने के लिए असमर्थ होने पर भी वो अपने आत्मा का तो साक्षात्कार कर रहा है, परंतु आत्मा का ब्रह्म रूप से अर्थात अपरिच्छिन्न रूप से, सर्वगत रूप से, सर्वव्यापक रूप से अनुभव करने के लिए अभी समर्थ नहीं है। तब भी कह रहे हैं कि कह रहे अब माम चिंतयेत अशंकितः, अर्थात शंका रहित, संशय रहित, माम का मतलब मैं जो आत्मा स्वरूप हूं उस आत्मा का चिंतन करे। क्या इसमें संशय नहीं करना है कि आत्मा ब्रह्म होगा कि नहीं होगा, मैं इतना दिन से सोच रहा हूं परंतु ब्रह्म नहीं हो रहा है, ये संशय नहीं करना है। इसलिए अशंकित माम चिंतित, संशय रहित होकर के मेरा अर्थात आत्मा के रूप में मेरा चिंतन करे। कालेन अनुभवारूढ़ो भवेयम भवितो ध्रुवम्। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि कालेन अनुभवारूढ़, कुछ काल में, समझेगा, कुछ काल के बाद वो अपने आप इस अनुभव के ऊपर आरूढ़ हो जाएगा, अर्थात ये अनुभव करने लगेगा। ये करते करते ही चिंतने चिंतने तद्रूपता कहा है, समझे, चिंतन करते करते करते ही उसको तद्रूप वो बन जाता है, अर्थात ब्रह्म के रूप में अपना ही अनुभव करने लगता है। तो ये निश्चित फल उसको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।